akşam ne gözyaşım ne acım. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım, sana pek çok muhtacım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım, sana pek çok muhtacım. Senden başka kimseye yok benim, yok benim ihtiyacım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım, sana pek çok muhtacım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım, sana pek çok muhtacım.